Szóval János evangéliuma, harmadik fejezet, és a 22. verstől fogjuk megnézni ma a rész végéig. Engem nagyon bátorított, és nagyon jó dolgokat látunk majd ebben a néhány versben. Ott tartunk, hogy talán az igében az egyik legfontosabb rész, amikor Jézus az újjászületésről beszél Nikodémusnak. Ugye azt láttuk a harmadik rész elején, hogy itt van ez a istenfélő ember, aki jön Jézussal egy kérdéssel, és látjuk, hogy nem meri feltenni az ő kérdését Jézusnak. Talán kicsit szégyelte magát, hogy itt egy nagy írástudó ember, aki szinte az egész életét oda szánta Istennek, de mégis vannak kérdései, és nem tudja a válaszokat. Talán ő is úgy gondolkozott, mint sokszor mi is, hogy hát ez milyen szégyelni való dolog, milyen kellemetlen, hogy nem tudom, ennyi idős létemre, ennyi év után még vannak kérdéseim, vagy kételjeim, vagy nem értek bizonyos dolgokat. De látjuk, hogy Jézus ismeri az ő kérdését. És vigyázz, mert Jézus ismeri a kérdéseidet. És ez jó, mert ő ismeri a kérdéseinket, de tudja rá a válaszokat is, és ez nagyon bátorító. És ismeri igazából a valódi kérdéseket. Én látjuk Nikodémusban is, hogy biztos azért ismeritek ugye ezt a történetet, hogy jön, mintha egy sonfordán a Jézus körül, és jön valamilyen indokkal, meg ugye szépen becsomagolja az egészet, de aztán nem is teszi fel ezt a kérdést, de Jézus válaszol az ő kérdésére. És valószínűleg ez lehetett Nikodémusnak a kérdése, hogy Jézus, mondd meg nekem, egy mester tanító, mondd meg nekem, hogy miért van az, hogy én ennyi ideje követem Istent. Ismerem az ő parancsolatait, a törvényeit, betartom azokat, hogy az egész életemet oda szenteltem neki, de mégis olyan távoli Isten nekem. És nem érzem azt a békességet, nem érzem azt a megnyugvást. És miért nem tapasztalom Istennek az országát? Miért van még mindig bennem, mi ez az üresség? És ugye erre volt Jézusnak ez a válasza, erre a fel nem tett kérdésre, hogy ugye szükséges, hogy újjászüles, újonnan kell születni. És ugye Jézus tudjuk, hogy egy szellemi újjászületésről beszél itt ennek az embernek. És hogy ameddig az nem történik meg ennek az embernek az életében, ugye addig a pontig nem is tudja majd megtapasztalni Istennek az országát. És Nikodémus egy olyan ember volt, ugye, aki nagyon odaszánta magát, egy komoly istenfélő ember volt. De mégis ezekkel az emberi erényekkel, vagy ezekkel az emberi próbálkozásokkal ugye nem került közelebb Isten országához. Nem tett egy lépés sem közelebb ahhoz, hogy megtapasztalja Isten országát. Tudjuk, hogy az kell, hogy hinni Jézus bevégzett munkájába. Tudjuk, hogy ez a lépés. Ugye keresztre tekinteni, ugye itt Jézus utána beszélt is arról, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie, mint hogy a kígyót felemelték a pusztában, és ugye aki rátekintett, az meggyógyult. És magát ezt, hogyha valaki ugye ezt kihagyja az életében, ezt nem lehet semmivel felcserélni, semmivel helyettesíteni. Látjuk, hogy Nikodémus ugye megpróbálta ezt kikerülni, hogy ezek a vallásos emberek ugye megpróbálták ezt kikerülni, vagy nem értették, hogy ez szükséges az Isten országához. A szükséges ahhoz, hogy Istennel ebből a kapcsolatba kerüljenek. És ugye lehet, hogy bennünk is sokszor feljön az a kérdés, hogy hát nem érzem Istennek az országát. Nem érzem ezt az eljövetelt az én életembe. De vajon mi szerint követjük? Persze, mi újjászülettünk. De majd itt egyszer elérünk nem sokára a János evangéliumának a 4. részéhez. Ugye ott azt mondja Jézus, hogy Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Hogy az Istennel való kapcsolatunk, az Istennel való közösségünk, a vele való kommunikációnk, vagy ez a kapcsolat, ez a lelkén keresztül, ez egy lelki dolog. Ezt nem lehet elérni valamiféle cselekedettel. Ezt ma sem, vagy ezután sem, hogyha újjá születtünk, az mi erényeinkkel, vagy a mi jó adottságainkkal, a mi ügyeskedéseinkkel, mi nem tudjuk ezt előrébb mozdítani. Nem fogod tudni előrébb mozdítani azt a kapcsolatot Istennel, vagy azt a közösséget, azt a közelséget Istennel. Csak úgy, ha lélekben járunk, ha Isten szerint, az Isten szerinti igazságban járunk. És amikor azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is vagyunk, akkor fel kell tennünk, és bátran tegyük fel ezeket a kérdéseinket, mint ahogy Nikodémus is jött Istenhez, jött Jézushoz. És mi csak így bátran kérdeztük, hogy Uram, hogy hol van Isten országa, hogy most miért nem tapasztalom, vagy miért érzem most ezt olyan távolinak. És én hiszem, hogy Isten meg is fogja ezt mutatni, hogy mi az, amiben mi éppen mellé megyünk. Mi az, amit mi esetleg rosszul teszünk, és rossz felé megyünk. És nekem nagyon tetszik ez az igevers, hogy akik őt akarják követni, őt akarják imádni, szükséges, hogy ez lélekben történjen. Hogy ez nem az emberi erőfeszítésben. Azt láttuk ugye eddig is, és beszéltünk erről többször is, hogy ez nem fog működni. Csak ma is így tegyük meg a kérdést, tegyük fel a kérdést, hogy tényleg így a lélekben járunk-e, a lélek szerint járunk-e, vagy pedig próbáljuk igazolni a mi cselekedeteinket, vagy a mi erőködésünket, az erőfeszítéseinket, éppen úgy, ahogy Nikodémus. De nézzük meg, hogy aztán mi történik ezután a 22. verstől. 22-es, 23-as és a 24-es vers. Jézus ezután elment a tanítványaival együtt Júda földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János, az író, visszakanyarodik keresztüli Jánoshoz ismét, visszakanyarodik az ő szolgálatához. De először is látjuk, hogy Jézus is, és hát igazából valószínűleg a tanítványai voltak azok, akik kereszteltek, ugye Júda földjén, de látjuk, hogy keresztelő János is ugye ezt folytatja Ainonban. Tudjuk, hogy maga ezt a bemerítkezést, ugye ezt azért tették, ezt valójában a pogány emberekkel tették, amikor a pogány emberek felvették a zsidóknak a hitét vagy a vallását, és ugye ezzel ezt jelképezték azt, hogy feladják a régi életüket, meghalnak annak, és ugye elkezdik követni Istent. És ezt valójában ugye a pogányokkal tették meg, de ez jól szimbolizálja, hogy ezek a zsidó emberek is mennyire vágyódtak arra, hogy ők Istent akarják követni. Hogy mintegy szakítva a régi életükkel, elfordulva a régi életüktől, Istenhez jönnek, és őt akarják követni. Tudjuk azt, hogy keresztelő János majd börtönbe fog menni, ugye Herodes le fogja őt fejeztetni, és ugye itt még neki folytatódik a szolgálata. De már azt is látjuk, hogy a szolgálata az hanyatlik, hogy elkezd csökkenni az ő szolgálata. És ugye ez később majd, néhány verssel odébb, majd ez még lényeges lesz. És itt majd látjuk, hogy mindezt a tanítványai, keresztelő Jánosnak a tanítványai hogyan is élik meg a 25-ös és a 26-os vers. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, ímé az keresztel, és mindenki őhozzá megy. De az, hogy János, tehát az apostol feljegyezte ezt a vitát keresztelő János tanítványai és a zsidó vezetők között, ez arról tesz bizonyságot, hogy ez nem egy hétköznapi vita lehet. Tehát nem csak egy ilyen kis, nincs igazad, de nekem van igazam, nem. Oké, fia, tehát biztos, hogy nem ennyi volt. Hanem biztos, hogy ez egy ilyen jó kiabálós, heves vita lehetett, hiszen maga János apostol ezt feljegyzi. És látjuk többször is az igében, hogy azért a tanítványok, akár Jézus tanítványai is, hát eléggé hevesen reagálnak az ilyen helyzetekre, amikor esetleg Jézust vagy az ő mesterüket vádolják valamivel. Látjuk Pétert is, meg Jánost is, ugye, akik János, aki tüzet akart a mennyből lehívni azokra az emberek, akik elutasították Jézust. Péter ugye, aki megvédi Jézust a Getsemáné kertben, és levágja egy katonának a fülét. Tehát benne van ugye tanítványokban ez a hevesség, és ez látni bennünk is sokszor. Ez nem mindig baj, vagy nem mindig rossz. Csak sokszor mi is ilyen füleket vágdosó emberek vagyunk. De itt látjuk, hogy kialakul, vagy volt valamiféle vita, veszekedés, vitatkozás keresztelő János tanítványainak a zsidókkal. És nekünk az írás pedig azt tanítja, azt mondja, hogy ezeket a balgatag vitatkozásokat, Timóteus levelében Pál ezt írja, hogy ezek a balgatag vitatkozásokat, ezeket kerüljük, hogy ne menjünk, ne folyjunk ezekbe bele. És nagyon sokszor valahogy az ember, nagyon sok emberben látni ezt, hogy ugye szeret vitatkozni. Van, akik csak azért jönnek gyülekezetbe, vagy azért mennek el egy egyházba, vagy egy gyülekezetbe, hogy ott vitatkozhassanak. És voltam nemrég Tatabányán, és jött egy ember az Isten tisztelet végén. És olyan nagyon furcsa volt, hogy oda ment a pásztorhoz, pont akkor volt a messznek a beiktatása, és oda ment hozzá, beszélgetett vele, és aztán elment, és akkor kérdeztem ott valakivel, hogy így, ki ez az úr, ki ez a férfi. És mondják, hogy hát mindig ezt csinálja, hogy bejön az Isten tisztelet végén, kikap valakit, valamelyik vezetőt, beszélget vele, vitatkozik vele, megpróbálja meggyőzni őket valamiről, aztán elmegy. És ezt csinálja már egy ideje. És valahogy ez lett az élete, hogy ilyen vitatkozós. És sajnos én magam is nem egy ilyen emberrel találkoztam, még ott Esztergomban is, hogy jöttek, de csak azért, hogy vitatkozzanak. És azt mondja Pál erről az első Timóteus 6. részében, hogy valójában ez egy ilyen betegség. Azt mondja, hogy ha valaki tétanokat hirdet, és nem tartja magát a mi úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, az felhúvalkozott és nem tud semmit, hanem vitatkozás és a szóharc betegségére szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Az 1 Timóteus 6.3.4. Tehát ez a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved. És azt mondja az írás, hogy az ilyen embereket igazából kerüljük, hogy nincs semmi értelme belevonni magunkat az ilyen vitába. Azt gondolom, hogy amikor mi belekeveredünk, azért is veszélyes ez, és azért hiszem, hogy itt az írás távol akar minket tartani ettől. Mert a mi szívünk, és megkeményedik, és ennek a másik embernek a szívét is meg fogjuk keményíteni. Amikor én kerültem ilyen vitába, akkor én magamon ezt tapasztaltam, hogy ez ilyen óhatatlanul, vagy akaratlanul is a szívembe kerül ez a megkeményedés. És egyszerűen csak egy ilyen haragó állapotba kerülök. És ugye az ember ugye nem tudja visszatartani ezt a dühét. És ezért egyszerűen jobb, ugye azt mondja az írás is, hogy a hitetlen ember egy vagy két intés után került, hogy ne tedd ki magad ennek a bűnnek, hogy ne tedd ki magad ennek az állapotnak, hogy ne kerülj az ilyen helyzetbe. És ha egy kicsit is hasonló vagy hozzám, hogy én magam is azért itt szeretek vitatkozni, akkor nagyon el tud kapni a hév. És én magam olyan is tudok lenni, és itt felismerem magamat embereken, és most már erre nagyon óvatos vagyok, és nagyon tudatosan figyelek, hogy sokszor meg sem várom annak az embernek a válaszát, mert az első két-három szavából már következtetem, hogy hát amit fogsz mondani, az biztos, hogy butaság, és közbevágok, és de ez így van, és ne is folytasd már, amit akarsz mondani, tudom, mit akarsz, és ez nem igaz. És ugye csak egy ilyen őrült vitatkozás alakul ki ebből. Tehát vigyázz ezekre a helyzetekre, hogy hiszem, hogy Isten nem erre hívott minket el. Hiszem, hogy Jézusban sem ezt látjuk, hogy ő egy ilyen vitatkozó volt, vagy nem azért kereste az embereket, vagy ezeket a... nem azért jött, hogy nem úgy ment be az emberekhez a zsinagógákba, vagy nem úgy tanított, hogy ő vitatkozni akart, hanem ő elkerülte ezeket. Hiszem, hogy nekünk sem ez kell, hogy legyen a céljunk, hogy vitatkozzunk. Hanem amikor látjuk, hogy ez nem működik, akkor azt hiszem, hogy abban is tudunk jó bizonyságot tenni, hogy ebben nem megyünk bele, nem folyunk bele ebbe az egészbe. Van egy ilyen mondás, hogy engem nagyon tetszik, most hallottam nemrég, hogy nem jó a disznóval ugye verekedni, mert ő is piszkos lesz, mert te is, de ő még élvezni is fogja. És hogy mi is ugye belekerülünk egy ilyen vitatkozás, vagy egy ilyen verekedésbe, és a másik még élvezni is fogja, de nekem csak ugye rossz lesz utána, mert csak összekoszolom magamat, besározom magamat, bemocskolom magamat ezzel a viszálykodással. És a másik dolog, amit még itt látunk keresztelő János tanítványaival, ez a féltékenység. Azt látták, hogy jönnek a mesterükhöz, és hé, János, hát akiről te bizonyságot tettél, ugye valójuk talán úgy gondolkoztak, hogy hát te teszel a bizonyságot, tehát hogy így te vagy nagyobb, és akkor most azt látjuk, hogy ő is keresztel, vagy ő is bemerít, és ráadásul mindenki ő hozzá megy. Tehát valamit kéne tennünk, mintha valami két autó menne egymás mellett a versenypályán, és akkor itt kapcsolgatnák a sebességet, hogy na gyerünk keresztelő János, gyerünk, akkor kapcsoljunk egy magasabb fokozatba, valamit találj ki, kapcsold be azt a turbót, hogy akkor visszaszerezzük ezeket az embereket. Tegyünk még egy lapáttal erre a kazánra, hogy mi szolgálatunk az nagyobb legyen, vagy gyümölcsözőbb legyen. És mennyire nem értették meg Jánosnak, a keresztelő Jánosnak a szolgálatát. És mennyire tanulságos ez, csak figyeld meg magát ezt az egész helyzetet, hogy ők ugye a messiás ellen harcolnak, vagy hát, hogy az ő szolgálata ellen. Hogy valójában ők egy csapatban voltak. Hogy nem egymás ellen kellett volna harcolni, vagy nem kellett volna féltékenynek lenniük, hanem valójában ennek örülniük kellett volna. Ahogy majd látjuk a rész végén, a keresztelő János, mint amikor újjunk annak, hogy mi is történik. És mégis milyen szomorú, és milyen jó ezt így felismerni, és milyen jó erre odafigyelni, hogy ne váljunk mi féltékenyé egy másik keresztényre. De mégis milyen sokszor ez megtörténik, igaz? Főleg akár egy szolgáló között, akik szolgálnak, amiféle szolgálatot elvállalnak a gyülekezetben. Jaj, hogy most ő miért csinálja, én miért nem csinálhatom. Miért őt kérték meg erre? Miért ő lett ennek a szolgálatnak a vezetője? Hányszor hallottam ezt, hogy én sokkal jobb lettem volna, én sokkal alkalmasabb lettem volna erre. És hogy valahogy, mintha versenyeznénk egymás ellen. Hogy sokszor akár az egyházak, a keresztények egymás ellen versenyeznek, és az lenne a céljuk, hogy én legyőzzem őt, hogy én nagyobb legyek tőle. Mint itt, keresztelő János tanítványainak. És ugye ő bennük ez volt, hogy hát valamit csináljunk, ezt hozzuk helyre. Akkor találjunk ki mi valamit. Fumizzunk ezen, üljünk le, dugjuk össze a fejünket. Mi az, amivel mi ezt helyrehozhatjuk? És mi nem egymás ellen versenyzünk. Hogy amikor itt van egy nagyon jó hír, hogy itt ilyen jó volt ez a gyerektábor, akkor nem az van bennem, vagy nem az kell, hogy legyen bennünk, hogy na jövőre én is ott akarok lenni, és hú, most ne a Balázs vezesse majd, hanem most én fogom vezetni, mert én akarom ezeket a dolgokat. Mert hogy hát nem. Egy csapat vagyunk, igaz? Hogy ez ebből mi is, az ebből a gyümölcsökből mi is így részesedünk. És nekem nem le kell győzni a másikat, hanem elfogadnom azt, hogy Isten őt erre hívta. És nekünk azt kell meglátnunk, hogy Isten engem mire hívott el. Hogy mi az én feladatom. És ez az, amit ugye Keresztelő János nagyon jól látott. És majd itt mindjárt látjuk, ha tovább megyünk. Hogy ő tudta, meglátta az ő szerepét, az ő elhívását, és ő abban maradt. És ő nem ment bele ebbe a viaskodásba, vagy ebbe a adok-kapokba, hogy na, akkor most én ráteszek egy lapáttal. Hanem felismerte az elhívását, és azt mondta, hogy oké, akkor én nekem ennyi volt, ez volt az én szerepem. Ezt én betöltöttem, ezt én megtettem. Az én versenyemet, amire Isten engem elhívott, én azt hűséggel végigfutottam. Azt én hűséggel végigküzdöttem. És ha Isten ezt ennyire hívott, ez volt, akkor én ezt most így leteszem. És akkor jön más, vegye ezt más, és csinálja más. És ugye Isten meg fogja ezt majd jutalmazni. De mindenkit csak így óvaintek, vagy hogy bátorítok, figyelmeztek erre, hogy így figyeljünk erre, hogy ne keményedjünk meg, vagy ne váljunk féltékenyé, ne váljunk irigykedővé mások sikereire, másoknak az előremenetelére. Mert Isten itt lehet, hogy erre hívta. De téged Isten mire hívott? Ugye ez a nagy kérdés. Hogy a te versenyedet harcold el, hogy a te pályádat futod el, hogy abban vagy-e, amire Isten téged hívott. Ne vágyódjunk át a másik pályájára. Amikor ugye van ez a futóverseny, azt a futót kizárják, aki csak arra a vonalra is lép. Ugye van ez a 100 méteres sprint, vagy akár csak 400 méteres futás is. Ugye a futóknak nagyon figyelniük kell, hogyha csak a lábuk, a cipőjük hozzáér ahhoz a vonalhoz, akkor őket kizárják. Akkor azt mondják, hogy ő szabálytalanul futott. És vége a versenynek. Nem mehetünk át, nem menjünk át a másik pályára, hanem amit Isten téged hívott, minket hívott, mi azon fussunk. És nagyon jó, nézd meg, ahogy János gondolkodik erről, 27. verstől. János így válaszolt, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Nagyon jó, ahogy János leállítja ezeket a fiatal lelkes követőit. Ugye benne van az emberben a lelkesedés, és ilyenkor néha a lelkesedés elviszi az embert. Gyerünk! Hú! Én is sokszor voltam ilyen lelkes. Hallottam magam mögött a buszpályaudvaron beszélni a Jehova tanúit, hogy ott győzködtek egy embert, és mondtak, hogy így Jehova, úgy Jehova. Én a pár hónapos keresztény a nagy hévvel hátrafordultam, és azt mondtam nekik, hogy nincs is a Bibliában az a szó, hogy Jehova. Ugye ott volt az a lelkesedés, és amikor szárlapozták a Bibliájukat, és megmutatták, akkor én meg szépen elsomfordáltam onnan, és felszálltam gyorsan az első buszra, megszégyenültem. De ez a nagy lelkesedés, az ugye ott volt bennem. És itt van bennük is, de János azt mondja, hogy figyelj, hogy gondolkozzatok csak, hogy hát semmit nincs, amit nem kaptunk volna. Hogy mindent Isten adott, minden a mennyből adatott nekünk. Ez az én elhívásom is, ezt én a mennyből kaptam. Ja, minden így van az életünkben, ez nem Istentől, nem mi szerezzük ezt magunknak. Én dolgoztam meg ezért. És hogyha épp ezért, hogyha ez elvétetik tőlünk, vagy ennek vége van, ez befejeződik, ez nem kudarc, vagy nem baj. Isten adta, és eddig adta. És ugye, hogy azért, mert valaki jön, és átveszi esetleg a helyünket, a szerepünket, vagy folytatja ezt, akkor ugye ez nem az enyémet veszi el. Mert soha nem is volt az enyém, soha nem is volt a tiéd. Mert te kaptad, én kaptam. Ezért Istennek, hogy átadja most másnak. Így gondolkozik János, keresztelő János is. És mindennel így van az életünkben. A munkánk, minden, amink van, a tudásunk, amit megszereztünk, az adományunk, a tehetségeink, az ajándékaink. Ugye őtől lekaptuk ezt. És ugye őtől lekapjuk az elhívásunkat is. A mennyből jön ez. És nagyon tetszik, nézd meg keresztelő János. El lett hívva, azt mondja, hogy nem emlékeztek? Erről tettem bizonyságot, hogy nem én vagyok a messiás. Én előtte küldettem. Ő volt az a kiáltó hang, hogy készítse az Úr útját. És azt mondja, hogy ez az elhívásom, és ez nagyon fontos, hogy nem is akart más lenni. Nem is akart több lenni. Nem is akart átmenni arra a másik pályára. Mi volt az én elhívásom? Ez. Készítsem az Úr útját. Ez az, akkor én ezt teszem. Hűséggel, kitartóan, és nem is akart több lenni, de nem is akart kevesebb lenni. Amit kaptam, amire elhívattam, azt én megteszem. Abban keresztül János hűséges volt, abban kitartó volt. És kitartó volt, hogy azt a pályát, vagy ezt a versenyt végigfussa, szabályszerűen, hűséggel, és nem feladva. És nagyon-nagyon jó az, amit itt látunk keresztelő Jánosban. Bár ezt mindnyájan, minden hívő ezt ugye magáinak tudná tenni, hogy tudja, hogy tudjuk az elhívásunkat, hogy mi az, amit mi kaptunk a mennyből, mire lettünk elhívva, hol van az én versenypályám, hol kell futnom, meddig kell futnom, hogy ezeket tudni, hogy ezt keresni Istentől, hogy ezt kérd el, ezt kérjük el Istentől, hogy Uram, mire hívattam el, mi az, amit a mennyből én kaptam tőled. Uram, mutasd meg azt nekem, mutasd meg pontosan, mettől, meddig, vagy hogyan, hogy hadd fussam ezt a futásomat, ezt a versenyemet. Amikor meg tudjuk, amikor felismerjük, amikor ebben tisztán látunk, akkor fussuk, akkor végezzük ezt a szolgálatot, ezt az elhívást. Legyünk abban hűségesek, legyünk abban ilyen szilárdak, ilyen megmozdíthatatlanok, mint amilyen keresztelő János is volt. Ő nem ment bele vitába, ő nem lett féltékeny, hogy amikor a vége lett, vagy amikor nem ment úgy, vagy tudom is én mi, nem, elhívattam, én csinálom, nem baj. És ment ebben. És tudod, amikor ez azért is fontos, hogy amikor tudjuk, akkor ismerjük ezt az elhívást, akkor talán kevésbé esünk abba a hibába, mint ezek a tanítványok itt, hogy elkezdünk másfelé tekingetni. Hogy elkezdünk féltékenyek lenni, többet akarni. Ugye ez segít, hogy a célon tartsuk a mi tekintetünket. Ez valójában ugye ő a cél, Jézus a cél. Hogy neki tudjunk feszülni. Oké, Uram, nem érdekel más. Mert ez is nagyon jó gondolat, hogy nem egymás ellen versenyzünk. Ezt tudtad? Nem ellenem versenyzel? Vagy nem én vagyok a veszélytársad? Nem a melletted ülő? Vagy nem a másik szomszéd gyülekezet? Hát ugye miért csapatban vagyunk? Hogy ha most az a gyűli van tele, és megmenti az embereket, dicsőség az Úrnak. Hogy nem ő az ellenség. Hogy mi egy csapatban vagyunk. Halleluja, ha az így megtörténik. De ugye nem a mellettem lép az ellenség. Nekem nem arra kell tekintetnem, hogy ő vele mi történik. És ugye ezért jó. Tudod, mi az elhívásod? Tudod, akkor ugye azt csinálod. És akkor nem nézek más felé. Nem érdekel, hogy ő ott mi történik. Hogy siker van, vagy nincs siker. Nekem mi az elhívásom? Én abban vagyok. És amikor tudjuk ezt, akkor ugye nehezebb ebből esetleg így kimozdítani minket. Akkor kevésbé érdekel, hogy mi van mással. Mert akkor azzal törődünk, hogy az én elhívásomnak eleget tegyek. Hogy ott szabályszerűen fussak. ne érintsem a vonalat, ne, hogy szabályszerű legyek, hűséges, kitartó. Ja, Péter is, amikor itt a János evangélium a végén ott van, ő benne is megvan ez, hogy felteszi ezt a kérdést Jézusnak, hogy de mi lesz kereszt, mi lesz Jánossal, ugye? Mi lesz ő vele? És Jézus meg leállítja, hogy mi között hozzá? Jó, hát most ez így, ha így kicsit ilyen kicsit nagyon egyszerűen hangzik, hogy ilyen keményen, de ugye ez volt, hogy hát így, Péter, ez nem a te elhívásod. Ez nem rád tartozik. Mi van a Sándorral? Mi van a Halnyival? Hát, nem rám tartozik, hogy ez nem ránk tart, nem egymással kell foglalkoznunk, igaz? Péter, hát így most kapta el az elhívást. Ugye most akkor álltott a helyre Jézus őt, hogy legeltesd az én juhaimat. Őrizd őket, pásztorold őket. Ez az elhívásod. Akkor ne tekintsd másra, ezt kaptad, akkor te csináld. Mi lesz ő vele? Miért ezzel törődünk? De mi van veled? És azt látom, azt gondolom, hogy sokszor tényleg így a keresztények nem magunkkal törődünk, hanem másokkal. Keressük a kifogásokat, hogy miért ne fussunk, vagy miért ne azt tegyen. De mi ez a hívásod? Csak így, ha ott van, ha tudod, ha ismered, akkor így feszüljenek neki. Akkor dőlj bele ebbe teljesen, mint ez a sprinter, aki minden izomszálával azon van, hogy fusson a cél felé, és az ő lehető legjobbját kiadja ebből. Menjünk tovább a 29-es és a 30-as vers. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja, őt újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem. Hogy jól megértsük, hogy miről is beszél keresztelő János, az ismernünk kell azt, hogy milyen is volt a zsidó esküvő. Hogyan is működött egy férfi és egy nőnek az esküvője és az előtte lévő időszak. Nagyon érdekes, ahogy ez a zsidóknál szokás volt. Ma úgy mondanánk, de mi úgy mondjuk ma, hogy volt a vőlegénynek és a mennyasszonynak is egy tanúja, amit a zsidók úgy neveztek, hogy Sos Habin, de ő volt a vőlegénynek, vagy meg a mennyasszonynak egy barátja, egy közeli barát. És általában ezt a legjobb, vagy a legközelebbi barátot választották erre a feladatra, erre a szerepre. És a zsidók maguk úgy gondolták, hogy ezt maga Isten rendelte el, hogy legyen egy ilyen Sos Habin, talán ma úgy gondolják, hogy így tanul, és azt mondják, úgy tartották, hogy maga Ádám és Éva esküvőjén is, akkor ők ugye egymásé lettek, Isten volt maga ez a tanú, vagy ez a Sos Habin. És ennek az embernek nagyon sok feladata volt az esküvővel kapcsolatban, nagyon sok mindent bíztak rá. És nagyon érdekes, hogy az esküvő előtt ő hozta a férnek a mennyasszonyt. Ő hívta a hölgyet el. És ő tanúskodott, vagy az ő tanúsága alapján választott a vőlegény. És amikor még nem keltek egybe, ez a tanú, vagy ez a Sos Habin hozta és vitte az üzenetet a mennyasszony és a vőlegény között. Hiszen ja, abban az időben nagyon elválasztották, vagy elkülönítették a vőlegényt és a mennyasszonyt, nagyon szigorúan vették ezt, és ugye ott óvták a mennyasszonyt az otthonában, hogy ugye mennyasszonya szűz legyen, az tiszta legyen. És ugye, ennek a tanúnak ez volt a szerepe, hogy hozta vissza a híreket. Maga az esküvő alatt is ő védte például a mennyasszony jellemét. Ő védte a támadásoktól. Az ő feladata volt, hogy bizonyságot szerezzen, vagy tegyen a mennyasszony tisztaságáról a törvény szerint. És hogy amikor az a Sos-Habim bizonyos lett arról, hogy a mennyasszony tiszta és szemérmes lány, hogy ezt ilyen lányt talált a vőlegénynek, akkor egy ilyen kitörő, újongó örömben tört ki, és adta át a mennyasszonyt az ő barátjának. És ugye ezt látjuk itt ebben a 29-es versben, hogy van a vőlegény, ugye Jézus, és Jézus legjobb barátja a keresztelő János, aki hozta a mennyasszonyt, ugye az egyházat Jézushoz, és keresztelő Jánosnak ez volt a feladata. Az ő szerepe ennyi volt. Ugye egy esküvő az nem a tanúkról szól, tehát ugye furcsa lenne, hanem ott van a vőlegény, ott van a mennyasszony, és ők vannak a központban. És nem pedig a vőlegény, ugye a mennyasszonynak a tanújáról szól, nem ők vannak a központban. Amikor mi voltunk egy esküvőn, a nagyon jó barátom a Lacinak, a német Lacinak az esküvőjén, akkor minket is az a megtiszteltetés ért, ott Szabadkán, ott éppen akartam mondani ennek a vidéknek a Vajdaságban, az a szokás, egy kicsit hasonlít ehhez, hogy ott is a vőlegény és a mennyasszonynak a legjobb barátja volt ugye a tanú. Nálunk más szokások vannak, és ugye a vőlegénynek én voltam a tanúja, a mennyasszonynak pedig, a Kerinek, pedig a Kriszti volt a tanúja. És ott nagyon érdekes volt, hogy mi ültünk a vőlegény és a mennyasszony mellett közvetlenül. Ugye nálunk Magyarországon ott a szülők vannak a mennyasszony és a vőlegény mellett. És ott mi nagyon megtiszteltető szerepben vagy feladatban voltunk. Akkor jöttek, akkor köszöntöttek minket, és nagyon érdekes volt, hogy nekem, mint a vőlegény tanuljának, nekem kellett kikérnem a mennyasszonyt. És az előző este a Lacinak az apukája írt nekem legalább egy oldalas, egy másfél oldalas én A4-es szöveget, és azt kellett felolvasnom, hogy a lányos háznál úgymond, és kikérnem a vőlegénynek a mennyasszonyt. Tehát valami, ugye keresztelenes is valami ilyesmi szerepben volt, és teljesen megértem, ugye, hogy mi is lehetett ez a szerep, és de mégis ugye, nem ő volt a fókuszban. Egy darabig én is ezen az esküvőn én voltam a központban. Én mentem elő, és kértem ki a mennyasszonyt az én barátomnak. De amint ez megtörtént, akkor ugye én már visszavonultam, visszaléptem. És ugye keresztelő János is ezt mondja itt, hogy amikor átnyújtja a mennyasszonyt a vőlegénynek, akkor az ő feladata befejeződött. És húzd alá a Bibliában ezt az igeverset magadnak, hogy neki növekednie kell, és én nekem pedig csökkennem. Hogy nem én vagyok a fontos, hanem ő. Ugye furcsa lenne, hogyha egy esküvőn a tanúról szólna minden. A tanúkról szólna minden. A vőlegényről szól, és a mennyasszonyról. És épp ez a lényeg a mi életünknek is. Hogy kiről szóljon az életünk. Kiről szól az életünk. Mert hogyha az életünk magunkról szól, akkor baj. Akkor rossz helyen vagyunk. Mert az életünk az a vőlegényről, az Jézusról kellene, hogy szóljon. Hogy nem azt követem, mint amit ma mondanak ebben a világban, hogy minden rólad szóljon. Hogy csak tedd azt, ami jó neked. Tedd magad ugye első helyre. Szeretd meg, ami neked a legjobb. De Az az igazi élet, amikor az életünk őről szól. Mert azt mondja Jézus, hogy én vagyok az élet. Nekünk kiről szól az életünk? Magunkról, vagy pedig az életről, Jézusról, őről. És annyira tetszik ez, és annyira mély, és annyira sokat mond ez, hogy én nekem csökkennem kell, és ő neki növekedni. És csak így kíváncsi lettem volna Keresztelő Jánosnak a tanítványaira, hogy vajon mit reagálnak erre, vagy így mit mondanak erre, hogy jaj, nem, Isten ments, hogy így, nem Keresztelő János, nem mondd ezt. De valahogy megértették-e, hogy mi ennek az üzenete, hogy mi ennek a lényege, hogy figyeljetek, az életünk az nem szabadna, hogy rólunk szóljon. Ide Jézus milyen sokszor elmondta, hogy aki engem követni akar, annak meg kell, hogy tagadja magát. Annak el kell, hogy veszítse az életét. Annak fel kell adnia. És akkor megnyeri. De vajon ugye mi alkalmazzuk-e ezt? Alkalmazzuk-e ezt minden nap az életünkben? Hogy feladom, hogy meghalok magamnak, hogy nem azt teszem, amit én akarok, hogy nem az én akaratom van meg, hanem engedem, hogy ő növekedjen. És ugye akkor életem lesz, akkor ő lesz bennem, az élet. Engedem-e, hogy ez az élet növekedjen magamban. Engedem-e, hogy Jézus növekedjen, az ő élete, az ő személye növekedjen bennem. Hogy így hozom ezt a döntést, vagy megértem-e ezt. Oké, Úr, tényleg, legyen úgy, ahogy te mondod. Hogy vizsgáld meg az életünket. Hogy akár, hogy milyen területén lehetne akár az életemet átadni jobban ő neki. Hol van az, ahol azt mondja, azt mondom még mindig, hogy nem, én akarok növekedni ott, hogy a Peti akar ott erősödni, hogy ezt még nem adom oda. Uram, csak így. Hadd csökkenjek én, és hadd növekedj te. Csak fejezzük be a 31-től a rész végéig. Aki felülről jön, az felette van mindennek. Aki földről való, földi az, és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. És arról tesz bizonságot, amit látott és hallott, de bizonságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonságtételét, az pecsétettet arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszéde, de így szólja. Mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelkét. Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az Atya nekünk adta az egyszülött fiát, és ugye János erről tesz bizonságot, hogy ő felülről jött, ő felette van mindennek. Neki Isten nem mértékkel adja a lelkét, hanem teljesen. Nem úgy, mint az Ószövetségben. Azt is olvassuk itt, hogy az ő kezébe van minden. Jézus kezébe van minden. És ugye János Jézusról tett bizonyságot itt. Hogy hát én őt akarom követni. Hogy én azt akarom, hogy ő növekedjen az én életemben. János keresztül János arra vágyott, hogy az ő élete erről szóljon, őróla. Hiszen benne van minden. Ugye erre volt keresztül Jánosnak is szüksége. És ugye erről beszéltem az Úr elején is, hogy hiszem, hogy erre volt Nikodémusnak is szüksége. Ugye ez az, amit ő hiányolt az ő életében. Ugye ez a személyes kapcsolat meglegyen Istennel. Hogy ezt megérje, vagy megtapasztalja, hogy igen, ő elkezdjen növekedni én bennem. Hogy ő, aki felülről van, ő, aki mindent tud, ő, aki teljes a lélekkel, ő, aki mindenek felett van, ő az, akire nekem szükségem van. És ugye akkor Nikodémus megtapasztalja Istennek az országát. Hogy Isten országa elérkezett, hogy bennem van. Hogy azt tudja mondani, hogy hát igen, otthon vagyok, hazaértem, visszatértem. Ugye ez az, ami hiányzott Nikodémusnak. Hogy nem volt meg Jézussal, nem volt meg Istennel ez a kapcsolata, hanem csak megpróbálta emberi erővel, jó dolgokkal, erényekkel, cselekedetekkel, törvénnyel ezt elérni. Ahelyett, hogy jönne, hittál Jézushoz, és elfogadná, és bealkalmazná az életében, befogadná ezt az ő életébe, hogy ez így működik, hogy én meghalok, hogy én nem létezem, és ő elkezd bennem egy munkát, és ő elkezd bennem munkálkodni. És ugye abban a pillanatban ez megtörténik, hogy jön Isten országa, és ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy igen, részbe értem, hazaértem, otthon vagyok. De máshogy ezt mi nem tudjuk elérni, ezt nem tudjuk mi kimunkálni. Csak úgy, hogyha a hitünket ő belé fektetjük, hogyha elengedjük a mi próbálkozásainkat, és csak oda vetjük magunkat, és kérjük, hogy Uram, gyere és munkálkodj bennünk. Azt mondja Pál a Timóteus levelében, hogyha pedig küzd is valaki, de nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Mi nem tudjuk elérni azt, hogy valahogy ez megtörténjen ilyen mesterségesen a mi életünkben. Mi ezt nem tudjuk így kigenerálni, vagy előmozdítani. Van egy szabálya ennek. Mi meg kell halnunk magunknak. Fel kell adni a mi életünket. Ugye ez az a szabályszerűség, ez az egyik ilyen szabályszerűség. Akkor koronáztatunk meg, hogyha így feladjuk magunkat. És persze, valószínűleg, ahogy ismered benneteket, mi mindnyájan feladtuk magunkat. Megadtuk magunkat már Istennek. De nap mint nap meg kell adni magunkat. Hogy nap mint nap meg kell hozni ezt a döntést, hogy Uram, neked ma növekedned kell bennem, és ma nekem csökkennem. Mert nem tudjuk elérni. Nem fogunk tudni növekedni. Mert ez az a szabályszerűség. Ez az a törvényszerűség, hogy nem tudjuk elvenni azt a koronát, hogyha nem ez a szabály szerint éljük az életünket. Hogyha ma te próbálkozol, ha ma a te erőddel mész, akkor az nem egy szabályszerű küzdés. Akkor Isten azt mondja, hogy ez nem az én lelkem szerint van, hogy itt te próbálkozol, csak így hallj meg. Nézd azt, ahogy én munkálkodok benned. És így add fel, add át magadat. Add át mindenedet, az életed minden területét. Ne vonj tőlem vissza. Ne tartsd vissza magadtól az életedet. És akkor részbe élsz, akkor hazaérsz. Újra. És az életednek azon a területén is. Ahogy majd Nikodémus is. Ahogy ő is. Hiszem, hogy megtért, és hiszem, hogy megértette, hogy igen, elértem Isten országát, hogy itt van az életem bevégre. De ugye másképp ez nem működik. Uram, növekedj, én csökkenjek. És ez így működik, így kellene működnie minden nap az életünkben. Amíg itt vagyunk, élünk, ez a szabályszerűség, vagy ez a törvényszerűség, ez igaz. Mindenre, minden területein az életünkre. Csak így harcolj ilyen törvényszerűen, szabályszerűen. Ne te próbáld ezt elérni, ne te próbáld ezt kimunkálni. Csak így engedd az Úrnak, hogy ő tegye ezt az életedben. Imádkozzunk. Szerető Atyán, köszönjük neked, hogy így szólsz hozzánk. Szólsz hozzánk én gyakorlati dolgokban, hogy így hogyan is éljük az életünket. hogy mire figyeljünk, és köszönjük, hogy megadod a módját is, hogy hogyan végezzük ezt el. Csak így adj bátorságot, hitet nekünk átadni magunkat. Adj nekünk ebben ilyen bizalmat, hogy így merjünk feladni dolgokat az életünkben. Merjük átadni magunkat, merjük átadni azokat a területeket is az életünknek, amit úgy olyan féltőn óvunk tőled, és félünk oda beengedni téged abba a szobába. De Uram, ma itt vagyunk, ma este itt vagyunk előtted, és így kérünk, hogy adj nekünk erre erőt, adj nekünk így bátorságot, hogy elengedjünk dolgokat, hogy meghalljunk, hogy megnyissuk azt a szobát neked ott a szívünk ajtaján, és beengedjünk, és ott lakozást vehess, és kitisztítsd azt, és hadd lássuk meg, Uram, hogy milyen győzelmeket tudsz adni ott is. Uram, csak köszönjük, hogy szólítasz ma este is. És Uram, mi itt vagyunk, hogy így átadjuk neked. Átadjuk neked ezeket a dolgokat. Átadjuk neked ezeket a szobákat ott a szívünkbe. Átadjuk azokat a területeket, amiket eddig visszatartottunk. Gyere, Uram, és foglald el azt. Gyere, és uralkodj ott, Uram. Gyere, és hadd tapasztaljuk meg ott is, hogy Te mindenek felett vagy. Te teljesen Ura vagy mindennek. És Te hatalmas Isten vagy, aki bármit képes vagy megtenni a mi életünkkel is. Köszönjük ezt neked, Urunk. És akkor kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő hetet. Legyél benne, erősíts meg minket, és erősíts meg a mi lábainkat, a mi kezeinket, hogy hadd legyünk olyan hűséges szolgáid, hűséges követőid. Köszönjük neked, Úr Jézus, te szent nevedben. Amen.